amortyzującą podeszwą tylko 59 zł za parę. Oraz kurtki Softshell jedynie 59 zł za sztukę. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 14 marca, minęła 15. Anna Zaleśna-Sewera. I Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Polski Kościół przedstawił dane o skali wykorzystywania seksualnego nieletnich. Wszyscy o tym problemie wiedzieli, czy prawie wszyscy, ale też wszyscy o nim milczeli. Ministerstwo Zdrowia przekaże dodatkowe pieniądze na chirurgię i internę. Jeżeli popatrzymy na taki szpital średniej wielkości powiatowy, to powinno dać wzrost ryczałtu mniej więcej około 1 000 000 zł. W brytyjskim parlamencie ruszyła debata przed głosowaniem w sprawie ewentualnego opóźnienia Brexitu. Episkopat przedstawił dane na temat pedofilii w polskim kościele. Od 1 stycznia 1990 roku do 30 czerwca 2018 roku zgłoszono 382 przypadki wykorzystywania seksualnego małoletnich. W tym 198 dotyczyło osób poniżej 15 lat, a 184 powyżej 15 lat. Dane zostały opracowane przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego i Centrum Ochrony Dziecka. Podczas trwającej konferencji prasowej na ten temat zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Marek Jędraszewski mówił, że problem wykorzystywania nieletnich jest ogólnooświatowy i dotyczy wielu grup społecznych. Powaga plagi nadużyć seksualnych wobec nieletnich jest niestety zjawiskiem rozpowszechnionym historycznie we wszystkich kulturach i społeczeństwach. Dopiero w okresie stosunkowo niedawnym stała się ona przedmiotem systematycznych badań dzięki zmianie wrażliwości opinii publicznej odnośnie do problemu w przeszłości uznawanej za tabu. To znaczy wszyscy o tym problemie wiedzieli, czy prawie wszyscy, ale też wszyscy o nim milczeli. Z opublikowanych danych wynika, że spośród zakończonych spraw wydaleniem ze stanu duchownego skutkowało ponad 25% postępowań. Inne kary, czyli suspensa, upomnienie kanoniczne, zakaz pracy z małoletnimi, pozbawienie urzędu, ograniczenie posługi albo zakaz wystąpień publicznych stanowiły ponad 40%. Sprawy zakończone innymi skutkami, nałożenie pokuty, przeniesienie na inną parafię, przeniesienie poza duszpasterstwo parafialne do domu emeryta albo domu chorych księży, terapia, samowolne opuszczenie diecezji stanowiły 11,5%. Prawie 10,5% przypadków zakończyło się uniewinnieniem oskarżonego. W Polsce w każdej diecezji wyznaczeni są delegaci do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Wszystkie przypadki wykorzystywania seksualnego małoletnich, o których powiadamiane są diecezje od 2001 roku, zgłaszane są do Watykanu zgodnie z wytycznymi dokumentu Jana Pawła II. Szpitale dostaną więcej pieniędzy na leczenie. Minister zdrowia zapowiedział wzrost wyceny świadczeń w internie i chirurgii. Przeznaczono na ten cel 650 milionów złotych. Minister zdrowia Łukasz Szumowski podkreślił, że podwyżka wyceny świadczeń w chirurgii i internie przyczyni się do poprawy sytuacji finansowej szpitali i dostępności do świadczeń. Jeżeli popatrzymy na taki szpital średniej wielkości powiatowy, to powinno dać wzrost ryczałtu mniej więcej około 1 000 000 zł. To jest całkiem spory wzrost. Dodatkowe pieniądze mają również zrekompensować wydatki, na przykład na podwyżki wynagrodzeń personelu medycznego. Prezes NFZ Andrzej Jacyna dodał, że od lipca planowany jest kolejny wzrost wycen świadczeń, między innymi w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Polski ambasador w Mińsku wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Białorusi w sprawie wydanego przez IPN oświadczenia na temat zbrodni kapitana Romualda Rajsa Bureko. Instytut Pamięci Narodowej stwierdził, że nie noszą one znamion ludobójstwa, jak wykazało poprzednie śledztwo. W związku z oświadczeniem Instytutu ambasador Artur Michalski stawił się w białoruskim MSZ-cie. Poinformował o tym szef resortu spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Taka rozmowa miała miejsce, wyjaśnił stanowisko IPN-u, na razie to są badania historyczne. Zdarza się, że są różne interpretacje historyczne, które mogą się też zmieniać w jakimś ujęciu historycznym na skutek nowych interpretacji, czy nowych dowodów, czy nowych faktów. Oddział Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, którym dowodził Romuald Rajs Bury na przełomie stycznia i lutego 1946 roku spacyfikował kilka wsi w powiecie Bielsk-Podlaski. W wyniku tych działań życie straciło 79 prawosławnych Białorusinów. W brytyjskiej Izbie Gmin rozpoczęła się debata przed głosowaniem w sprawie opóźnienia Brexitu. Posłowie mają szansę odłożyć wyjście z Unii Europejskiej, by uniknąć tzw. twardego Brexitu. Tymczasem posłowie prounijni zgłosili poprawkę do uchwały, która jeśli nie zostanie usunięta w głosowaniu sprawi, że na rządzie będzie spoczywał polityczne zobowiązanie do zorganizowania drugiego referendum. Przed nami niełatwe wybory, mówił reprezentujący rząd David Lidington.

Nowy album grupy Cinematic Orchestra To Believe okazuje się dopiero jutro, a już przez niektórych uważany jest za największe dzieło w historii tego zespołu. Jutro o 15:00 Michał Morgański zaprasza na premierę albumu w Trójce. Ja będę miał przyjemność gościć zespół 8 dni później w sobotę w programie Lista Osobista w studio BBC w Londynie. Muzyka Cinematic Orchestra w jednym i drugim programie z całą pewnością się pojawi. A ponieważ wielkimi krokami zbliżają się kolejne urodziny programu Trzeciego Polskiego Radia, dzisiaj uchylimy rąbka tajemnicy. Na przykład czynimy starania, aby w sobotę 30 dnia marca w Studiu Osieckiej zaśpiewał i zagrał dla Państwa sam Fender. Let's start again. Sam Fender po występach w amerykańskich telewizyjnych talk show przyjedzie do Osieckiej. Mamy nadzieję, proszę trzymać kciuki, że będzie to 30 dnia marca, to jest sobota. W godzinach obiadowych wystąpi w Osieckiej. Mamy już i dywanik pod perkusję, mamy też 10 kabli gitarowych najwyższej jakości. Bardzo szukamy wzmacniacza typu Fender Bassman 800. No ale jesteśmy bardzo blisko. Teraz nasza piosenka dnia, która też będzie miała wątek koncertowy, ale to za chwilę. Sophie Zelmani. Save me, only love, only help from above. For my fate I turn to you, I will yield for whatever you will do.

Płyta tygodnia numer 2, Hozie. Pani Elżbieta ze Złotowa, pani Dorota z Krakowa, wysyłamy do pań płyty. Nie dojdą przed weekendem, ale zaraz w tygodniu już będzie można cieszyć uszy. W międzyczasie pan Przemek jako pierwszy podał prawidłowo tytuł płyty Sophie Zelmani, Sunrise, i będzie siedział w pierwszym rzędzie na jej koncercie. Przypomnę, to będzie 5 dzień kwietnia, specjalne koncertowe wydanie Tonacji Trójki ze studia koncertowego imienia Agnieszki Osieckiej. A jeżeli Hozie dojdzie do Osieckiej, co przed chwilą solennie obiecałem, to w pierwszym rzędzie będzie siedzieć pani Elżbieta Malinowska. Bardzo prosimy nie brać wtedy dyżuru. To był Stefan Malkmus i Wiktor Bordzi, a za chwilę nie ukrywam moi faworyci z Australii, dokładnie z zachodniej Australii, chyba z okolic Perth. O ile pamiętam, zespół nazywa się Methyl Ethyl, to jest nagranie z nowej płyty, a my czekamy na wielką premierę. Przed chwilą dostaliśmy zgodę na zagranie po raz pierwszy gdziekolwiek nagrania, które bardzo ważne jest w kontekście tego, co o nim będę mógł opowiedzieć. We'll be right back. Okazało się, że rzutem na taśmę artyści chcą nam przysłać najnowszą wersję utworu, o którym tak na okrągło przed chwilą mówiłem. Musimy jeszcze chwilę poczekać, ale mamy świetny pomysł na to, jak ten czas wypełnić. Grupa Clock Machine wydaje nową płytę, nazywa się Prognozy. Utwór Lustro z gościnnym udziałem tego typa Mesa. Za stu znajomy odegrasz dowolny akt, powieka nie zadrży ci, a uśmiech nie zdradza fakt. A potem w domu chcesz urwać mi łeb i taką cię lubię. Czegoś chcesz i czule całujesz mnie w kark. Zgaduję, co knujesz, bo znam cię jak nikt. Żadne driny, żaden ból, żadna chemia ani flora, nie zwiedzi obserwatora. kłamstwo ma długie nogi i końcocha. Prawda jest tuż, tuż za twoją rzęsą. Dzisiaj mnie wcale nie lubisz, lecz kochasz. Wybaczasz, że łapy się trzęsą. Cóż, wybaczasz, że łapy się trzęsą. Cóż, wybaczasz, że łapy się trzęsą. Klok, mes. Ja znam cię jak, ja znam cię jak nikt. Jak twój dzień, jak lustro i sny. Nie zwiedziesz mnie, ja już nie z tych. Ja znam cię jak nikt. Znakomita płyta koncertowa. Ile jest tych utworów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dwanaście. Myślę, że nie jest to cały koncert, a szkoda. Zaczyna się tak. To do, can't find what you're looking for, even when it's looking for you. The judge and the criminal, the sinner and the priest, got something in common, bring them all to their knees. Do what you can, do what you must. Everybody's trying to find some love and trust. I walk it for us. See me out here trying to find some love and trust. Storm after storm, leave you shaking like a leaf. They say broken hearts make the world go around. Trading headaches for heartaches, gonna get you down. Give it some time, don't try to rush. When you're out here trying to find some love and trust, do what you can, do what you must. Everybody's trying to find love and trust. Like a horse in a race that don't wanna run. Like the executioner who won't fire his gun. Just like a boxer who won't take a swing. Just like a prince, y'all, who don't want to be king. Haven't we suffered enough? Now we're out here trying to find some love and trust. Do what you can, do what you must. Everybody trying to find love and trust. Everybody's trying to find love and trust. Love and trust. Porywający wokal to Mavis Staples. Koncert nagrany w znakomitej akustycznie sali Union Chapel. Płyta koncertowa. Za 12 minut będzie 16. Bardzo dziękujemy artystom za zgodę. John Porter i Wojciech Mazalewski nagrali wspólną płytę. Premiera dopiero 26 maja. Ale zgodzili się zagrać tę płytę w całości na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z okazji urodzin Trójki pierwszego dnia kwietnia. Zaproszeń jeszcze dla Państwa nie mamy, natomiast mamy przedpremierę. Dziś, kiedy ogłaszamy ten koncert po raz pierwszy gdziekolwiek, pojawi się to wspólne nagranie. John Porter i Wojciech Mazalewski. Wspólna płyta, premiera, przypomnę, 26 maja, premiera koncertowa już 1 kwietnia w studio imienia Agnieszki Osieckiej z okazji urodzin Trójki. Bardzo dziękujemy. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i Piotr Metz. Dziękujemy za magazynek. Na koniec płyta, na którą też bardzo czekałem, bo pierwsza mi się podobała, a druga podoba mi się jeszcze bardziej. Panowie Les Claypool i Sean Lennon razem. Dziękuję. Do usłyszenia.